Wir alle hier, die den Regenbogen auf im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Wir alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Wir alle singen euch ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Heia! Og hjertelig velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Det en ja, forholdsvis ok tirsdag I dag. En helt på det jevne utgave av dagen. Men ikke dra ned selv, for det helt det kul dag. Ja, fint. Men vi skal ikke skape forventninger om at dette en eksepsjonelt bra tirsdag. Nei, det skal vi ikke. For folk forskjellige. Folk forskjellige luner der ute. Mm. Noen kan være trist, noen kan være glad. Og vi prøver å holde oss midt imellom. Sånn at ingen blir støtt på noen som helst måte. I tillegg har jo værforholdene mye å si, og det kan variere over hele landet, har vi sagt før. Hvis for eksempel det solskinn I Oslo, så regner det alltid I Harstad. Typisk. Ja. Sannsynligheten for at det helt på det jevne vær også rundt omkring I landet ganske stor. Kan jeg bare legge til at vi inntar også en del medikamenter I denne redaksjonen her, som tar vekk de største toppene og de laveste bunnene. Ja, så det ikke det en slags lykkepiller, det samme effekt som lykkepiller, men den kutter toppene og bunnene. Ja. Det mer en slags likegyldighetspille, kan man si. Ja. At det blir bare helt deg selv, liksom. Hvis dere har sikkert hørt også på radioresepsjonen, så det ikke noe sånn, det veldig sjelden vi veldig nede, eller veldig, veldig oppe. Jo da. Vi veldig opp noen gang, men ikke veldig, veldig. Nei. Nei. Vi begynte med The Killers, When You Were Young, og det... Det ikke akkurat et lystig bandnavn de Nei. Har, men det relativt lystig musikk. Ja, musikken lystig, bandnavn ikke så lystig. Mm. Jeg bare gjentok det for våre østlandssnakkende menner. Ikke alle som forstår alt det du sier, Bjørn. Ja, nå har jeg snakket såpass mye I dag at det kanskje... Jeg har snakket såpass mye I dag at mange tror det sånn... At det en sånn vestlandsspesial. Men det ikke. Men det ikke. Stemmer, vi skal I dagens utgave få møte våre venner fra Giske igjen, nemlig Tjukkasarane. Stemmer. Mm-hmm. Hvordan vi møter dem, det vet jeg ikke. Det noen som tar da med en opptakskassett og en opptaker, drar opp til Giske og intervjuer Tjukkasarane. Du får aldri liksom høre noe fra selve reporteren. Reisen dit flyr til Molde og kjører derfra, eller jeg vet ikke hva som nærmeste flyplass til Giske? Jeg kan ikke helt geografien der oppe. Nei. Så det tydeligvis ikke du som har vært der da. Det ikke noe som heter Ålesund Lufthavn, for eksempel? Sikkert høres det rimelig ut, det. Mm. Dessuten så skal vi jo selvfølgelig også teste krydder I dag! Ja! Og vi har valgt ut to krydder for testen I dag, men jeg liker da at folk foreslår allikevel krydder som vi skal teste, selv om dette da ikke nødvendig, for dette noe Tore har bestemt. Ja, jeg har aldri vært uenig I at det skal være lov å gjette krydder, men det har ikke noe mening I seg selv, det å klare å gjette det riktige krydderet som vi skal teste. Nei, det du ikke vil at vi skal, at lytterne skal få bestemme. Det det du ikke vil. Det faktisk... Gjetting helt greit. Ja, jeg vil bare si I dag at I dag gjelder min definisjon av krydder mer enn noensinne. Mm. Altså noe man tilsetter maten for å gi det en annen smak enn det opprinnelig har. Det trenger ikke å være krydder I ordets rette forstand. Nei, det definisjonen altså. Akkurat. 1987 koder og resepsjon. Hvis du har lyst til å prøve å vinne en radioresepsjon sendeplate. Sendeplate. Og det noe nytt? Var det noe nytt? Ja. At det bare skjedde. At vi skal sende platte tre ganger? Ja. Det det vi vanligvis pleier å si med postkasse. Det stemmer det. Postkasse. Mm. Fint. Vi skal slutte å jatte. Vi skal høre Rai La Montagne. La Montagne. Hvordan sier man det egentlig? Montagne. Rai La Montagne. How come? Vet du, han spilte I den siste Gudfaren-filmen han. Ja vel. The Devil's Wears Prada. Den hentet fra den låta? En film som vi heller ikke har sett, men som sannsynligvis ganske død. Dere enige? Ja, det må vi bare stemme I det. Her kommer også vokalen. Han fiser fin dag. Ray LaMontagne. LaMontagne. Jeg bokstaverer Lima Alfa Mike Oscar November Tango Alfa. Nå tror jeg du bryttet ut en mic med November. Montagne. Nei. Du sa Montagne, du nå. Jeg bokstaverer. Lima Alfa Mike. Riktig. Oscar November. Blanda en, unnskyld. Det var ikke meningen Tango Alfa Golf November Echo. Og fornavnet Ray Romeo Alfa Yankee. Jeg så at du gjorde feil. Ja, du gjorde en feil. Hvor ofte du gjør det, Tore? Det litt vanligvis så pleier jeg å... Det ikke noe, Lea. Vanligvis så pleier jeg å være, hva skal jeg si, for å sammenligne oss med Terminator, da. Så jeg T-800, og du T-1000. Du mer perfekt. Du du flinkere enn meg vanligvis på sånne ting. Det var godt sagt. Men nå, Var du litt T-800? Ja, kanskje litt T-700 hvis det hadde vært. Det finnes ikke. Nei. Det er i hvert fall en tidligere utgave som ikke har vært, kommet tilbake igjen til fortiden. Det var sikkert en sånn modell også. Sikkert en idé. En god idé til en film. Bare ta den. Vi gir den bort gratis. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og det er en fast post her i radioresepsjonen. Skal vi begynne med den svartkledde gamle mannen, nemlig deg, Bjørte? Ja, det ikke så mye å berette fra dette siste døgnet, annet er det at jeg hadde en sånn en smell i går igjen. Jeg prøvde å leve sunt. Men så, når jeg kom til ettermiddagen, arbeidstidsslutt, så ble det ikke skikkelig sunn og god middag laget fra grunn av. Det ble en Burger King. Neida. Trenger du, altså det skjedde jo forrige uke også. Du prøvde å leve sunt en hel dag, helt til klokka var fem. Og da begynte å spise firkløver og alskens snacks og godterier. Hvorfor skjer dette? Trenger du noen til å passe på deg? Nei, jeg tror det bare er opparbeidet en viljestyrke som er sterkere enn den er akkurat nå. Hvor er han fra kommunen, han støttekontakten, hva heter han? Frank fra Oslo kommune. Frank fra Oslo kommune som pleier å passe på deg. Frank! Ja, fra Oslo kommune som pleier å komme hjem til deg og hjelpe deg litt og stelle deg litt sånn, og vaske deg når han, du har gjort det. Altså. Han hadde fri, for hadde han vært der i går, så hadde det blitt middag laget de fra bunnen av. Ja. Flink han, Frank fra Oslo kommune. Han er en dyktig typ. Til... veldig dyktig typ. Frank, hvis du hører på, så vil jeg hilse til deg nå. For de ekstremt observante lytterne, så er Frank fra Oslo kommune også den samme som passet på Kjell Bjarne i disse Elling-filmene. Mange som tror at det er en karakter, men han spiller altså så godt. Han er seg selv bare ut, selv om det er et stort crew der, og kamerateam og regissører og så videre. Det blir liksom som Larry David fra Curb Your Enthusiasm. Han spiller seg selv. Ja, akkurat. Fantastisk. Noe annet du vil trekke fram fra gårsdagen, Bjørte? Nei, vet du hva? Jeg sier nei til deg. Du takker nei til... Takker nei til å trekke fra... Ok. Fra ja, vi har gjerne skyttsmett inn, jeg, hvis det er mulig. Kom igjen, Tore! Kom igjen! I går så kjøpte jeg en juletrefot og en fjernkontroll til stikkontaktene mine. We applaud you! We applaud you! We applaud you! Har ikke Steinar hatt sånn en fjernkontroll på stikkontakten? Jeg skulle fortelle mer om historien, men jeg ble avbrutt av sailing. Nei, we applaud you etter den. Rod Stewart. Det jeg skulle si var at jeg kjøpte da altså, som inspirert av deg, Steinar, en fjernkontroll som jeg da kan trykke på, slik at tre forskjellige lysbrytere, eller tre stikkontakter i huset, skrur seg av. Fantastisk! Åja, jeg trodde det var sånn at du brukte fjernkontrollen, og så satte kontakten seg i, og spratt ut igjen. Bjørte, nå Frank fra Oslo kommune, hvis du hører på den sendingen, vet du hører på noen ganger, ta så kom og hent Bjørte etter klokka er to, for da vi klarer ikke å ha den her mer. Ok, personlig satte Knotex på alle møbelføttene mine. Bra. Knotex små, hva skal jeg si, filtputer som man klistrer opp under føttene til møblene for å hindre at parketten blir ødelagt og må slipes i løpet av to år. Selv vil jeg kalle det for en filtsål. Bare øynene som ser. Filt, ok, filtsåle, eller ja, Knotex som det heter på. Kanskje du, Stella, skulle sette det på deg selv også? Vet du hva, jeg håper på hjerteinfarkt. Vi må spille en låt. Send inn forslag til hva du tror vi skal teste av krydder i dag. 1907 kodord og resepsjon. Du kan vinne en sendeplate. Jeg tror jeg har fulgt opp stand-up-kontoen min, jeg nå. Det er ok. Den har rent over. Vi skal høre Mike Skinner, alias The Streets, og Matt Sladen, dette er Dry Your Eyes. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett, på P3. Dry Your Eyes, Mike, The Streets, sammen med Matt Sladen. Jeg vet ikke hvor viktig det er at vi annonserer at Matt Sladen har vært på dette her, for det er jo The Streets som er på en måte avsenderen for denne sangen. Matt Sladen har jo fått fryktelig litt æren for det. Det er første gang jeg har hørt at Matt Sladen er med i det hele tatt. Jeg visste ikke at Matt Sladen kjente The Streets engang. Er det han farge det? Du mener du husker det? Jeg aner ikke om Matt Sladen er det første gang jeg hører navnet i dag. Er det sant? Jeg prøver alltid å si Matt Sladen når vi spiller denne sangen. Aldri hørt deg si det. Jeg har bare tenkt at du som programansvarlig har valgt å fokusere på Matt Sladen, at du mener at han har såpass mye med i dette verket å gjøre. Men hvilket navn er det? Står det først Mike Skinner, så Mike Sladen, og så står det tredje navn? Nå skal du høre hva det står her i min kjøreplan, Tore. Jeg kan det fra før. Altså, jeg er en erfaren P3-medarbeider, så jeg kan jo selvfølgelig min musikk. Men låta heter Dry Your Eyes, og så står det The Streets, Great Britain England, pluss Sladen Matt. Og det er altså Matt Sladen. Okay. Og når Steiner refererer til kjøreplan, så er det et ark vi har foran oss der vi ser rekkefølgen på melodien vi skal spille i dette programmet. Og på høyre side av dette arket så står manuskriptet nøyaktig det vi skal si gjennom hele sendingen. Skrevet av en herremann med navn Alfonso Musso. Ja, som sitter borte i redaksjonslokalene og klemmer ut manus til oss i radioresepsjonen. Dette var også manusbasert, bare for å ha sagt det. Og det her var også manusbasert. Vi skal møte tre glade herrer fra den vakre øya Giske på Nordmøre. Stemmer det? Det stemmer. Ja, Møre Romsdal. Og de kan være litt sånn anmasende. Kan vi si noe mer om dem? Ja, de heter Tjukkaserne, ja. Bjarne Bingo og... Og hva heter den siste? Kom igjen, kom igjen. Du klarer det, kom igjen. Jeg skal si noe, men bare si om du skal si det. Birger. Men er de tjukke? Nei, de heter Tjukkaserne. Det er navnet, det er etternavnet. Nå driver de å forberede seg til et juleverksted. La oss lytte til reportasjen. Halloen, vi er Tjukkaserne. Nei, vi er ikke Tjukkaser. Nei, for vi heter faktisk Tjukkaserne. Bjarne. Birger. Ja. Bingo Tjukkaserne. I dag skal vi arrangere juleverkstad på Giske bedehus, og vi skal samle inn penger til de fattige i det svarteste Afrika. Mange frivillige fra hele Giske kommer for å være med. Griseprateren har kommet. Nei, det prater ikke gris. Nei, for det heter faktisk griseprateren. Ingolf Arne og Berit Åse griseprateren. Og så kommer klitoris dekoratørerne. Nei, de dekorerer ikke klitoris. Nei, for klitorisdekoratørerne er her av fulle navn. Er vi heldige, så får vi også hjelp av testikkelkreftmisbrukerne. De misbruker ikke testikkelkreftpasienter. Nei, for de heter faktisk testikkelkreftmisbrukerne. Det er deres familie, nå. Vet dere hvem som skal selge lefser til inntekt for de fattigste i svarteste Afrika? Ja, er ikke det albino-forfølgerne? Nei, de forfølger ikke albinoa. For de heter faktisk albinoforfølgerne. Gunn Engvild og Bjarne Bent, albinoforfølgerne. Nei, det er ikke albinoforfølgerne som skal selge lefser. Det er det Mohammed-harselererne som skal gjøre. Nei, de harselerer ikke med Mohammed. Nei, for de heter faktisk Mohammed-harselererne. Det er deres navn. Og så kommer selvfølgelig penismelkerne. Ja. Nei, de melker ikke penis. Nei, for penismelkerne er deres familienavn. Ja, kanskje de rister han. Hva mener du? Jeg bare glem det. Jeg håper bare at somalierytterne kommer. Ja, de kommer helt sikkert. De rir ikke somaliere. Nei, for de heter faktisk somalierytterne. Beate Vigdis og Erling Kåre, somalierytterne. Ja, du! Rekk meg en kopp kaffe til før vi går på juleverkstaden. Hvem kan det være? Kanskje det er testikkeljonglørerne? Tror du det er testikkeljonglørerne? Eller kanskje det er korsettmeklerne? Nei, de mekler ikke mellom korsettene. Nei, for korsettmeklerne er deres familienavn. Ja, samme kan det være. Mer kaffe! Det var Skambankt med låta Tyster, som henspiller på den norske tysteren Henry Rinnan. Og Skambankt sier du skal aldri tyste. Født i Levanger på begynnelsen av 1900-tallet, var i en familie med 8 søsken. Eller han var det 8. søsken. Han var det 9. Nei, han var det 8. Du sa 9 forrige uke, så... Og det har jeg trukket meg på nå. Jeg måtte sjekke det da jeg kom hjem. Fucking hell, altså. Før det Rocket to the Sky, Barry for Billy McKenzie, og før det Tjukkaserne, før det Street Drives, før det... Og så videre. Vi skal... Vi kan bare ta en liten sånn litt ubehagelig ting som skjedde her under denne Skambank-låta. Ja. Det er at vi sitter og koser og prater og drikker litt kaffe og vann og sånn, som vi gjør. Tar oss en snus. Og plutselig så tar du deg på skoene, Bjørte. Ja. Og så slenger du en store tå opp på dette studiobordet. Du griper liksom bordet med tå di. Ja, det er akkurat som du spiller gris med store tå, virker det som. Ja, jeg gjorde det. Jeg prøvde å klatre meg opp på bordet ved hjelp av føttene. Og dra deg opp fra Chesterfield-stolen. Etter tærne, liksom. Rett og slett, prøvde. Jeg tar selvkritikk på det. Jeg tror rett og slett jeg ble litt for husvarm. Ja, hvis Frank fra Oslo kommune får høre dette her, Tore. Du tenker på Frank! Ja. Så vet du, da må han gi deg sterkere medisiner. Og kanskje du ikke da vil være i stand til å ha en radiosending her i P3. Ja, jeg skjønner. Jeg tar det helt på alvor, og det som er så kult er at nå har legemiddelindustrien kommet så langt at de har spes... Ja, hva sa du? Jeg sa at legemiddelindustrien har kommet så langt at de har funnet, funnet tabletter spesielt for de som setter store terne på bordet. Hva heter de? Pfizer. Pfizer. Pfizer heter de som lager de store terne. Pharma? Nei, ikke Nykøbet. Pharma, det er Pfizer heter de. De lager også Viagra. Ja. La oss spille denne kjenningsmelodien. Salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokke, nattviks, knorr. Den store kryddertesten. Testen. Stemmer, vi er i gang med den store kryddertesten. Test. Og det er mange som har foreslått krydder og gjettet på hva slags krydder vi skal teste i dag. Det er noen som, som er ignorante og dumme som har gjettet på krydder vi har testet allerede. Det setter vi ikke noe særlig stor pris på. Vi liker at folk følger med på programmet vårt og lytter etter, for vi har mye fornuft å si faktisk innmellom. Og så er det noen som har foreslått her, som alltid, tessafran, verdens dyreste krydder. Det er så dyrt, det er dyrere enn gull i kilopris. Vi skal se om vi kan få litt økonomisk støtte fra Petra-ledelsen til å kjøpe litt safran for å teste det før jul i hvert fall. Kan du ikke lage et litt sånn tullestemme, tror du, Jonne? Jeg synes det er så kul. Hva sånn var det? Den tullestemmen du gjorde. Hva sa jeg? Og dyrere enn gull! Ja. Tessafran, med dyrere enn gull i kilopris! Dere må bare teste det! Var det gøy? Ja, kjempekult. Mm. Så er det noen som har sagt, test hornsalt. Fordi det lukter jo så drit. Ja. Og det, kan, det skal vi også få gjort. Men nå skal vi over til et annet krydder. Det er fra produsenten Santa Maria, og er en bastion i krydderverden. Vent. Jeg klapper for bastion. Ja, bra bastion. Det er produsenten Santa Maria sa jeg ble, før jeg ble avbrutt. Det heter piffikrydder. Er det noe å applaudere for? Nei, egentlig ikke. Men det er virkelig noe alle snakker om der på alles lepper hele tiden. Folk sier piffikrydder, ta jeg slenger piffikrydder på, så blir det digg uansett. Burger eller pisk, det spiller ingen rolle. Kan jeg bare få si en kort ting? Det er kanskje noen som reagerer og sier noe at ja, men piffi har du prøvd. Ja. Ja, det, hva, hva sier du til de steina? Jeg sier de er ignorante, for vi har ikke testet piffikrydder før. Nei. Vi har testet mange andre lignende krydder, sånn som gastromat for eksempel, eller kjøtt- og grillkrydder. Det kan ha noe med at piffi blir nevnt i vignetten til den store kryddertesten, og det er jo ikke tilfeldig, med tanke på at den er en mastodont, var det det jeg sa? Bastion. Bastion. Jeg skal lese litt om hva piffikrydder inneholder og hva det kan brukes til på dansk-norsk. Krydder som piffer, står det her i anførselstegn, opp grønnsaker, supper, sauser, gryterøtter og gir ekstra smak. Anvendes også til biff og okse-svinestek, svine- og oksekød. Ingredienser, salt, chilipepper, løg, sortpepper, smaksforsterker, sellerifrø og antiklumpingsmiddel som vi har etterlitt så mange ganger. Ja, det er kjempebra. Det er veldig viktig. Ja. Men vi har tatt en litt plastkrus og fylt det opp med dette litt guffende krydderet. Jeg synes det lukter helt jæskelig. Men det ser ut som sand tatt fra verdens flotteste strand. Kanskje ja, det gjør det. Det gjør det. Det, det tror jeg du spikrer midt på hodet, Bjørn. Jeg lukter på det. Det lukter... dritt. Ja, det lukter... dritt. Ja, la oss bare kaste det innpå, for det er overskjort. Jeg tror det. Jeg liker det litt. Nei. Jeg liker det litt. Det er helt feil. Ja, det er ordentlig. Jeg er ikke så gærent. Det er helt feil! Sterkt og godt, da. Det er veldig sant. Tore, ikke ta mer. Det er farlig å få seg så mye. Fikk det i øyet. Det var ikke noe godt. Det er ikke godt. Det her synes jeg var riktig så godt. Det har sånn antiklumpingsmiddel i seg, men det, har, det kan ikke ha sånn antiklebemiddel, for det henger jo fast i nei, hele... Nei, jeg kan ikke lese noe om det på etiketten. Det står ikke noe om at det er antiklebemiddel her, nei, så du har nok rett. Hvis jeg kan gi poeng først... Kjør på! Jeg vet at dere kommer til å gi veldig lavt. Mm. Det betyr at jeg kommer til å sabotere det. Jeg gir 99%. Det er så godt er det ikke, men det er greit. Men det er hver sin smak, bare det smaker som det skal. Er ikke det det heter? Stella Sagen, programleder, vaktsjef, ansvarlig redaktør for programmet. Sa du Stella Sagen? Nei, det er ingen person. Nei. Steinar Sagen heter han. Det er meg. Han gir ternekast 1 da. Nei, det er ikke lov! Jo, selvfølgelig er det lov. Men skal du komme og diktere meg hva jeg skal gi? Nei, jeg ja, dette var bare søppel. Jeg gir det 2, jeg. Nei, det er ikke lov! Bra. Jo, det er helt jævlig. Ok, vi skal regne litt på det og finne ut hva snittet blir og putte det inn i den store kryddertestelisten som det er mulig å abonnere på her i rolleresepsjonen. Send en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no og få den. Vær stille når programleder snakker! Det er elementær radiokunnskap! Har du lyst på den store krydderdresslisten, send oss en e-post, rrkrøllalfa.nrk.no, og jeg vil sende den til deg personlig. Dette var utrolig sterkt og vondt. Det var godt. Er du ferdig da? Ja. Da skal vi høre en kvar av meg. Salt, salt, pepper, hopp, piffi, kokke, nattviks, knorr. Den store kryddertesten. Ja, vi holder på med radioresepsjons, eller en av radioresepsjons mest populære spalter gjennom tidene, nemlig den store kryddertesten. Og den engasjerer, og den provoserer alle lytterne våre, og det er jævla gøy å ha denne testen. Jeg tror du glemte tenner. Tenner engasjerer og provoserer. Ja, den tenner også. Mange som tenner på den. Mm. Ja. Og vi har testet Santa Maria piffikrydder. Ja. Hvordan gikk det, Steinar? Ja, skal jeg fortelle, Bjarte. Ja. 99% ga Tore, jeg ga 1%, du ga 2%, Bjarte. Mm. Legger dette sammen, deler på tre og fikk 34%. Hæ? Og 34%, ja, det skal jeg fortelle hvor det er på lista. Ja. Det er like over Malt Nellik, som har 32%, og like bak Basilikum med 38,67%. Du kan ikke fortelle om hvilken plass den ligger på, altså, av, hvis det er mulig. Du vet at jeg ikke kan det, for jeg har ikke nummerert det. Okay. Men jeg kan fortelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 20, 20, 20. Jeg ligger kanskje på 25. plass, altså. Så du vet det, du har nummerert det? Nei, jeg telte sånn rundt, grovt. Litt rundt 20. plass? Ja, av 32, cirka. Ja, det var fryktelig dårlig da. Ja. Vi skal teste et nytt krydder, gutter. Ja, denne gangen så er det lørbærblad, og det litt morsomme med lørbærblad er at det på svensk så heter det lagerblad. Vet du hva, kan jeg pausere deg litt grann? Bare stoppe deg litt grann, hvis du bare fryser i denne posisjonen her nå. Så jeg vil bare si at Stiffen, si hei Stiffen. Hei Stiffen. Hei Stiffen. Han gjettet at vi skulle teste lørbærblad, og han får en radioresepsjon sendeplate. Sendeplate. Sendeplate. I posten. Posten. Det er ikke en frisbee. Bjørte får fortsette. Jeg fortsetter. Ja, altså, som dere fikk med dere kanskje, lagerblad på svensk. Men vi kaller det lørbærblad, og lørbærbladet det er av et tørka blad fra det grønne lørbærtreet, som heter Laurus nobilis på latin. Er dette humor? Laurus er et sånt østeuropeisk navn. Laurus, hei Laurus. Går det bra? Ja, det var riktig. Det var Laurus. Ja. Og dette treet finner du mest på de østlige middelhavsområdene. Du, laurbærblad, nei, vet du hva, nå blander jeg en sånn laurbærkrans, ja, med den kransen som Jesus hadde da han ble korsfestet og henrettet. Ja, det var en tornekrans. Det var fra torner, altså fra roser, det da. Ja, for det er alltid blandet den som løpere får når de kommer inn i mål. Nei, du blander løpere og Jesus, du. Ja, løpere og Jesus. Grete Weiss Jesus, det er det samme for meg. Ja. Men ok. Jeg bare fortsetter, jeg er snart ferdig. Står det mer å lese? Ja, det står litt her om hvordan du kan anvende laurbærbladet. Bruk det gjerne under koking av fisk og kjøtt. Neida. Kan også brukes i krydderetter. Men du anbefales ikke. Krydderetter, hva er det for? Jeg mente gryteretter. Da sier vi det. Bjørte, du har en konspirasjonsteori om laurbærblader. Ja, hvis det konspirasjonsteori, så har jeg vokst opp med den i Kjøstheim-familien, for der fikk vi beskjed om at vi måtte ikke svelge hele laurbærblader, for da kunne disse stikke opp magesekken, skjære den opp, og den kunne gå 1000 knas, og alt innholdet ville da velte ut. Ja, så det blir sprø, liksom? Ja. Du vil velte utover inni deg på en måte, og du vil dø i løpet av 2-3 sekunder. Det er rart at man flere og flere restauranter og flere og flere husholdninger bruker laurbærblad i maten, hvis det er så farlig for magesekken. Kan jeg få se noen tall på det? Er det en økning i bruk av laurbærblad de siste 10 årene? Ja, det tror jeg du har lagt merke til hjemme hos deg selv også, at du har begynt å bruke laurbærblad i større og større grad, det tror jeg. Er du ikke enig i det? Fra 0 til 1. Jeg kommer til å putte ca. 7 laurbærblad inn i munnen, tygge de, og så blande med spytt. Det er jo helt merkelig, for dette er jo blader, tørkete blader, rett og slett. Det har ligget på for eksempel en klippe, da, og tørket, soltørket. Det ser som det er høst her i studio. Ja, det ser som det er høst her i studio. Jeg bare sier at du kan ta det i munnen og smake på det, men ikke svelg de ned, brødre. For da knuser magesekken din. Så som brura. En vase. Skal, ja. Så brura. Ja. Det var rart. Det var spesielle greier. Nå smaker ganske mye. Ja, konsistensen er jo ikke noe. Du får ikke pluss på konsistensen. Jeg synes det smaker liksom parfyme sånn. Ja, det smaker en ingenting. Jeg har ikke bare spist blader som ligger på bakken liksom. Det smaker litt sånn luftrenser. Smaker luft? Nei, det er ikke noe æsj. Det er ikke gøtt skap. Det smaker sånn. Poeng med dette er bare tull. Så smaker det noe sånn. Det smaker sånn vingummi-ting som jeg spiste da jeg var liten. Hva er det? For en merkelig oppfinnelse. Hva er poeng med dette? Det, men jeg mener, om det er farlig å svelge eller ikke, det er uinteressant, for det er jo nesten umulig å svelge. Så det stikker så fælt. Ja, det er det det gjør. Og tenk når det stikker innvendig, eller du er jo innvendig allerede, men når du får dette ned i magen, og det begynner å stikke. Jeg merker ikke at munnen min knuser mer det. Den kan ikke knuse munnen, det. Nei, men munnen har mye røffere hud enn det du har nede i magesekken. Det er bare comic book nå. Eneste som knuser deg i magesekken. Det vil overraske meg veldig... Bare følg med litt, gutter. Det vil overraske meg veldig hvis noen i radioresepsjonen gir dette her mer enn 20%. Ja, det vil overraske meg. Hva vil jeg begynne med deg, Bjørte Pøl? Jeg gir det 43, jeg. Faken! Nei, hva er det, ja? Det skal ikke være mulig. Det er ikke bedre enn piffikrydder, vel? Nei, men... Det der er bare... Det der nei, jeg mener dette er mye bedre enn piffikrydder. Jeg legger en skriftlig protest. Er det bedre enn piffikrydder? Det er bare å spise avfall. Jeg sier ikke at piffikrydder var så fantastisk, men dette var i hvert fall bedre. Kan vi ikke bare være venner? Hvorfor du holde opp, da? Kan vi være venner? Nei, jeg kan være venner. 43%, det er ikke klem. Tore, hva har du lyst til å gi? 1%. 1%, ja. Det skal være helt ryddig det. Du går 99 i sted, nå gir du 1. Det er helt greit. Jeg gir 17. Det skal også være helt greit. Jeg skal regne det til sammen, og så skal vi putte inn i lista vår og se hva slags plassering det får. Det blir ikke toppscore. Jeg kan jo, mens... Ikke lag sånne lyder. Det er så vondt, så. Mens vi... Er det Chemical Romance vi skal gjøre nå? Ja, mens vi starter den, så kan jeg fortelle at, ja, de som leder... Ok. Det er viktig, at, for jeg glemte at det første må ha vignetten før du... Kjør den da. Nå? Yes! Salt, pepper, hoff, piffi, kokke, nattviks, knorr, den store kryddertesten. Og de krydderne som leder kryddertesten er peppermix med 96%, på andre plass dill 90,67%, oi sant. Løkpulver 90% og lutefiskkrydder på fjerdeplass 87,34. Så vet dere det, og send oss en e-post rr-krølloff.no. Jeg stopper ikke dere, jeg. Takk. Du hører på radioresepsjonen på P3. Oi, oi, oi. Eller, oi, oi, oi. Eller, eller, det blir veldig sånn stemning da i studio når vi spiller absolutt, den. Absolutt, absolutt. Den er veldig sånn symfonisk, denne sangen, og den begynner så, det er veldig sånn, Jeg tror fra der som jeg kommer fra, så vil de sagt i de kretser, mektig. Mektig? Mektig låt. Akkurat sånn kumlende til mor de, Bjørte. For eksempel. Men de skal være mektige, så det er mektig i positivt mengt da. Ja, eller blodklubben med fett inni til mor Vorses, Tore. Nå ble jeg plutselig veldig jovial, det tar jeg på min kappe og beklager dette. Det er manusbasert, det er sånn vi bare føler manus. Ja. Det står her jovial, ikke skiv, det betyr at vi skal være det og ikke si det. Okay. Så da er vi jovial nå siste tida. Det er greit, det skal være jovial vi på slutten. Det er ikke noe problem, det får oss i radioresepsjon her. Jeg har lyst til å sende en spesiell hilsen til Stiffen, jeg, som vant sendeplatt i dag. Ja, Stiffen Spielberg, eller hva han heter. Stiffen vant. Ja. Stiffen vant, han. Kan du være jovial på ditt språk, Bjørte? Ja, Stiffen vant. Så stilig da. Nei. Nei, det kan ikke. Jeg tror ikke du kan være det. Vi stikker fingrene i sjokkmaskinen og runder av denne sendingen, og minner om at vi er tilbake igjen i morgen mellom 1 og 2, og etter oss kommer Kompani Knutsen, og last ned podcasten vår. Vær så snill. Ja! Du skal være jovial da. Ja! Da skal vi skyte deg, Bjørte. Jeg fikk han. Nei, det er noe ledet der, for du sitter der med en softgun. Nei, da medisin virker ikke. Jeg liker å synes ikke på låret. Vi skal runde av sendingen med en fantastisk låt fra vår gode venn Bruce Springsteen. Dette her er Born to Run. Jeg elsker den låten her. Kos dere med Kompani Knutsen som kommer like etter oss. Ha det bra! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.